side. Put coins on my eyes. I'm not awake. I'm leaving Eden. And all the frozen charms like cold in my arms. Panic went away and left me breathing. It's warm outside, but the weather fails to hide the stinging loss inside. For in the back of my mind, I always thought I'd find my way to paradise. On that walk to paradise. Of innocence is the loss of innocence. Well, some may pass away, but some die screaming. And when it came to my time, oh, it took me a possible life. Was it my mistake? Or am I born for giving in? To tak brzmi, między innymi to nowe wydawnictwo grupy Antimater. Mam nadzieję, że zespół powróci do koncertowania, być może do nagrywania i będziemy słuchać nowych pomysłów. Jeszcze jeden powrót do wykonawczyni sprzed tygodnia, Isgard Marke. To niemiecka wokalistka, która w ramach działalności muzycznej używa tylko swojego imienia, pochodzącego zresztą z Islandii. Jako nastolatka Isgard usłyszała w radiu Kate Bush, no i ta brytyjska gwiazda stała się jej główną inspiracją. Najnowszy album Isgard nosi tytuł The Water in You, no i ta inspiracja buszowska jest na nim wyraźnie słyszalna.

11,000 scientists from more than 150 countries have banded together to warn of untold suffering. Untold human suffering and climate change is not addressed. They're claiming the Earth is in a climate emergency. They wrote that the climate crisis is accelerating faster than most scientists expected. Isgard Marke, niemiecka wokalistka, zapatrzona i zasłuchana w Kate Bush z autorskiej płyty The Water in You. Wróćmy do gigantów muzyki rockowej. Oto Van Morrison, o czym Państwo wiedzą, wydał swój 47. album studyjny, Remembering Now. Po płytach z coverami i nowymi wersjami dawnych nagrań Van Morrison powrócił do tego, z czego najbardziej słynie, czyli tworzenia albumów z autorskim repertuarem. Te piosenki moim zdaniem są już z latami nieco podobne, niemniej talent Morrisona do tworzenia nowych kompozycji jest imponujący. Wśród 14 takich nowych propozycji mamy także pełne emocji ballady. Pierwsza, którą Państwo usłyszą, to wręcz taka piosenka programowa Back to Writing Love Songs. Ponownie pisze miłosne piosenki Van Morrison. Back to writing love songs. Back to writing love songs. Back to writing love songs. Back to writing love songs. Market play at the end of the day. What about soul and inspiration? What about taking it right back to the day? Make it pay. Tak, jedni powiedzą, że się powtarza, inni, że ma dobrze ukształtowany własny styl. Ja jestem zwolennikiem tej drugiej opinii, bo zawsze stoję po stronie artystów. Na nowej płycie Neila Younga, Talking to the Trees, można usłyszeć nagrania, które w pierwszej godzinie dymu pozwoliłem sobie nazwać współczesnymi protest songami, no ale znajdziemy na tym albumie także delikatne ballady. Oto Neil Young. Mm-hmm. Nobody knows where you're going. And he sees what he sees. Breathe deep now, baby. Cause your dreams are your friends. Thank you. urodzony w Kanadzie, rezydujący w Stanach Zjednoczonych, amerykański artysta Neil Young ma 80 lat i to nie przeszkadza mu w aktywnej działalności artystycznej. Stworzył nowy zespół The Chrome Hearts, nagrał nowy album studyjny Talking to the Trees. Trasa koncertowa nie jest wykluczona. To był taki niesamowity debiut. Dziewczyna znikąd wydała wiosną 1988 roku płytę, która zachwyciła cały świat. $20,000 bill for my lover, and everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, show me up and I tell him lies for my lover, everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. If I had to risk my life so I could have you. You follow my heart, leave my head to ponder. Deep in this love no man can shake. Follow my heart, leave my mind to wonder. Is this love worth sacrifices I made? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, $20,000 bill for my lover, Every day I'm psychoanalyzed for my lover, Show me up and I tell him lies for my lover, Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to. Risk my life so I could have you. Debiut płytowy Tracy Chapman ukazał się w kwietniu 1988 roku i zachwycił świat muzyczny. Ona była wyraźnie zaskoczona wtedy, taka nieśmiała bardzo osoba, pokazująca się na różnych koncertach jako gość specjalny, no a potem już jako główna wykonawczyni. Zrobiła ciekawą karierę, choć od lat za wiele o niej nie słychać. W tym roku ukazała się kolejna edycja tej debiutanckiej płyty jako wersja winylowa. Jest wersja czarna i pomarańczowa, co jest wyraźnym nawiązaniem do okładki tej debiutanckiej płyty. Posłuchajmy jeszcze dwóch nagrań. Oto Tracy Chapman. Ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better.

Zrealizował swoje osobiste pomysły muzyczne na płycie Swallow. Polecam Państwu ten album w całości. I to wszystko tej nocy. Ewelina Milik-Danielska, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy. Trójka.